A właśnie, to tytuł tego nagrania. Tak piękny, delikatnie i melancholijnie wyśpiewany. To Acid Drinkers i oczywiście tytułowy utwór z ich 14 studyjnego albumu, wydanego w październiku. Przypomnijmy, to czwarte miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów według Olisu w Polsce. No i u nas dziś w Trójce wielokrotnie do usłyszenia piosenka dnia, między innymi Acid Drinkers po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Delikatnie, spokojnie, 11 po 4. Czerwono-czarna mgła skryła świat, jak ja mówię. się piszą miarki hit. Odetrzę własny cień, żeby być pracować po świt. Bo jesteś dla mnie jak kropla wody, a kryształowa. I Lombard, 14,5 minuty po godzinie 4. Gdyby Państwo mieli ochotę, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Trzy szybkie, ciach, ciach. Jaką postę dzisiaj znów przybierzesz? Zamknij drzwi, sprzątam łóżko, dzisiaj tu nie zaśniesz. Całować będę. Zbliż się o krok. Imię nie chcę znać. We'll be right back. Shores. 18 minut po godzinie 4. Państwa poranę na korespondencję i te pierwsze sygnały. A jakże zaczniemy od województwa pomorskiego. W Człuchowie pada plus 3. Czas do pracy i najlepszego życzy wszystkim pan Radek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pierwszy sygnał SMS-owy, mailowo na dzień dobry pan Andrzej. Tak powiedzielibyśmy teraz województwo łódzkie z autostrady A2 w Strykowie. Ale nominalnie pan Andrzej z okolic Ryk. Dziś w planach Kalisz, Gorzów i Szczecin. Choć zanim dojadę do Szczecina, to pewnie dostanę choroby morskiej. No tak, tak, strasznie buja. Szczególnie większymi autami, zatem prosimy o szczególną ostrożność. 3,5 powyżej, no i lekko tu i tam kapie. To od pana Andrzeja. Jak będzie, że województwo łódzkie. Dziś na dzień dobry pierwszy sygnał mailowy. Jak mniemam, gdzieś z wolnej chwili w drodze, w pracy, podczas pauzy, kiedy to można spokojnie, bezpiecznie korespondować. No i pan Jerzy ma zawsze się odzywa telefonicznie. Pierwszy sygnał w przygotowaniu już dzień zakochanych i na tę chwilę zaciera ręce pan Jerzy. Kto wie, być może wówczas to za niecały miesiąc także dzień z polskimi artystami i będzie mnóstwo nagrań o miłości właśnie. Pan Jerzy, pierwszy sygnał telefoniczny. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. coś takiego. Dawno niesłyszane. Fiolka, 23 minuty po godzinie 4. Pora powitać nowy dzień. Przed nami poniedziałek, 12 dzień stycznia. Słońce ubodzi się 19 minut przed godziną 8. Zajdzie 12 minut przed 16. A zatem dzień potrwa już ponad 8 godzin, a dokładnie 8 godzin i 7 minut dnia przybywa i przybywać będzie ten dzisiejszy dłuższy o ile? No, zgaduj, zgadula. No tak 15, 17, o 26 już. Tyle przybyło, tak? 15 to było gdzieś z tydzień temu. Dziś imieniny Czesławy, Arkadiusza i Benedykta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jakkolwiek to zabrzmi już normalny, nie tak jak w zeszłym tygodniu. Jeden czy drugi poniedziałek. Pierwszy i ostatni poniedziałek w tym tygodniu. 12 dzień stycznia. Dzień dobry. wspomnienie sprzed lat i RSC. 28 po czwartej pora na kalendarium. W 1580 roku urodził się Jean-Baptiste Van Helmont, flamandzki lekarz i przyrodnik. To on pierwszy ustalił temperaturę topnienia lodu i wrzenia wody jako wyznaczniki temperatury. Zmarł w 1644 roku. W 1628 urodził się Charles Perrault, francuski pisarz, autor popularnych bajek. W 1876 roku urodził się Jack London, pisarz, autor powieści m.in. Martin Eden czy Zew krwi. Zmarł w 1916 roku. 116 lat temu zmarł Isaac Pitman, angielski wynalazca stenografii, szybkiej metody sporządzania notatek. 71 lat temu wojska sprzymierzone rozpoczęły natarcie na wzgórze Monte Cassino we Włoszech. Przypomnijmy, zakończyło się 18 maja zdobyciem wzgórza przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. Ciąg dalszy kalendarium także muzycznego i koncertowego już za niecałą godzinę. Za chwilę prognoza pogody i pan synoptyk. Po 4:30 pora na prognozę pogody. Europa Południowa pod wpływem układu wyżowego z centrami w rejonie Morza Śródziemnego, a pozostała część kontynentu pod wpływem niżów z nad Rosji i Morza Norweskiego. No i Polska pod wpływem płytkiej zatoki związanej z niżem z nad Morza Norweskiego. A z zachodu na wschód w ciągu dnia przemieszczał się będzie ciepły front, za którym napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Pan od pogody dziś tak właściwie o pogodzie jakoś niespecjalnie dużo, ale o wietrze, o i tak to sporo. Pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na krańcach wschodnich, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg najmocniej ma padać na Pomorzu Wschodnim. No i wiatr właśnie rzeczony, zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. To oznacza, że w porywach do 65 km na godzinę. Nad samym morzem oraz na południowym wschodzie rano do 80, no a w górach, także w Bieszczadach do 100, w Tatrach do 120 km na godzinę. Ciśnienie na razie jeszcze będzie rosło, w ciągu dnia nieznacznie będzie się wahać, a w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura, no, prawie połowa stycznia, tu mamy w dzień od plus 2 na Suwalszczyźnie, 3-4 stopnie powyżej zera w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, konkretnie na Pomorzu Zachodnim oczywiście, do plus 6 stopni. Budzikowego alfabetu Kraków i Mysłowice. A w nawiązaniu do pogody jeszcze, jeśli Kraków, no to na polu dziś do plus 4 stopni. Za 22 minuty piąta, korespondencja poralna państwa napływa. Pan Kuba z Żywca już na nogach, już w kominku skaczą iskierki, a za oknem zero jakoś tak leniwie popaduje. Nie pokrapuje, a popaduje, więc może robić się biało, ale przy tym silnym wietrze to białe się nie utrzyma się. I silny wiatr to także akcentuje pan Rafał z Pabianic, który to do Wrocławia pędzi przepiękną autostradą, buja autem na boki, szczególnie tym większym i tym bardziej, jeśli nie załadowane, więc prosimy kierowców średnich i większych aut, tak byśmy sobie to nazwali, by uniknąć słowa tir. Prosimy o szczególną ostrożność na drodze. Zwracam uwagę nie tylko na te przelotne opady, ale przede wszystkim na silny, porywisty, no, miejscami także i boczny wiatr. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, nie tylko w sprawach drogowych czy pogodowych. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A wracając do budzikowego alfabetu, przed chwilą Mysłowic, za moment Mech, ale wcześniej Jakubowicz, Martyna zresztą. A zatem 3 razy M. siedzę na tarczanie. Przy mnie mocny stół. Nabijam herbatę. Jeden udek pusty, drugi pełen łez. Tak niedawno proste słowa przyniósł mi wiatr, co sypał nam na głowy złoty pył, a teraz pusty stół. A ty to kiedyś wróć. Ciche noce, piękne, długie sny. Na twarzy ciszy ślad. Uśmiech ten jeszcze trwa, a przecież bym chciał zapomnieć już. dzień dobry, witamy, poranna zmiana, tak, tak, tak, a to z budzikowego alfabetu na M, Myslowic, Martyna i Mech, przed chwilą muzyczne, o właśnie, też na M, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Na M pan Michał gorąco pozdrawia z trasy Poznań-Giżycko, bardzo dziękujemy, od pana Jarka także informacje o tym, że w Skoczowie plus dwa i lekko wieje. Pan Paweł z Łosic o tym, że za oknem wieje jak diabli i jest plus trzy. I jeszcze od pani Elin gorące pozdrowienia. A, to już zagraniczne. No to za chwilkę sygnały zagraniczne od państwa. Już za chwilkę, za momencika nasza 4:44. To wywiana i to dobre 5 minut temu. Za 11 minut piąta. ogień i wiatr. Oj, dziś bardziej wiatr. To u nas, a ogień między innymi u pana Piotra zza Wielkiej Wody z Drogi. Gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy, drogi panie Piotrze. Pan Jerzy zza Małej Wody i również pan Marcin. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wyspy Brytyjskie obudzone i pan Marcin, Nowa Zelandia z gorących, choć na szczęście nieco pochmurnych Antypodów. Serdeczne pozdrowienia. No właśnie, dziś jakoś tak pan Marcin nie specjalnie wylewny na temat tego, ile to dzień krótszy tam po drugiej stronie globusa. U nas, jak liczyliśmy, prawie pół godziny dnia przybyło. A u pana, panie Marcinie, bo zazwyczaj pan dopytywał, a jak tam u państwa? No właśnie, słońce wzeszło dawno, dawno. Zajdzie jeszcze później, dzień potrwa. A jest dzień potrwa, ho, a może i dłużej. A, to tak pan się rozminął. No dobrze, niech będzie. Zapisujemy na liście obecności także i Nową Zelandię. Bardzo dziękujemy za codzienną obecność i jeszcze, jak podglądam, pan Stefan, wielobarwność świata sprawia zadowolenie. To Austria się kłania na dzień dobry i jeszcze pani Ewa, to także Stany Zjednoczone. Wczorajsze niedzielne, weekendowe, jeszcze pozdrowienia, jeszcze noc, jeszcze sen, a później do pracy. Bardzo dziękujemy za obecność w poniedziałek rano u nas w budziku. Na dzień dobry, cóż po godzinie piątej? No rzecz jasna, po godzinie piątej państwa poranna korespondencja, najświeższe informacje te z frontu walki z zaspaniem. To poniedziałkowe zaspanie chyba jakoś najbardziej dające się we znaki, więc będziemy starać się budzić, rozbudzać, a na pewno nie dać zasnąć, szczególnie tym za kółkiem, którzy to już w drodze do pracy albo w pracy właśnie. Gorąco pozdrawiamy i zachęcamy do pozostania z nami. Za 5 minut będzie piąta. Zostawmy w dali, chodźmy.